الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجعلهم جزازا جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون دا سورة انبیاء دے واللسم سفارة دا آیت نمبر 58 اتا پنزوستم نمبر آیات دے تا تزے معلوم شو عبد المنانا خواہ توجو ابراہیم علیہ الصلات والسلام واقعہ شروع دا ابراہیم علیہ الصلات والسلام فلفلار سره مقابله کی ولاړ دی ورتوی اذ قال لابیه کله چې فلفلار ته ویل خپل قوم ته ما هذه التماثيل التي دا څه شکلونه دي دا تاسو څه شکلونه جوړ کړی دي ابراهيم عليه السلام لبه اول وخت کې ورکول دا ویسا بازار کې خرڅوا هغه چې ویولو ول به دا خرڅوما خدا سره شي کولې غره کاسو کې اخلي نسا اوري نه د چاسا حاجت ورکول شي سی وډانچه د بده خرڅومه چا بنا غستل ول دا تسوي ول دې کې کوم صفات دی هغه بیانومنو ول دا موه کنه دا خدامو خدایان دي دا بالا خرسی دا اسی جوسی وی ڈانچی وی یادا تفسیر مدارک ذکر کئی وی دا دا مارغانو زناورو انسانانو دا شکلو نتی مراد دی تماثیلنا دکانونو کی جی کپڑی دی تاوکی آڈانچا بوت ولاری دغه ته مراد دی حرام دی دغه سړی نه کفړې محلا بوتانه ودرولې دي ابراهيم عليه الصلاه والسلام فلفلار قوم ايته وي انتم واباؤكم في ضلال مبين خار گمراهي کې به ودی کې سنه کې گمراهان یې په خار گمراهي کې دعوت مسله د توحید ورته بیان کړه. مسله د توحید بیان کړه دی بوتان جوړ کړی دی. ابراهیم علیه الصلاه والسلام ورته ویل وتالله لاکید الناس نامکم فالله می دی قسمی چې زبا تدبیر جوړوم استاسو دی بوتانو لرا. وګور ابراهیم علیه السلام وی زبا چل جوړوم نغیب سوکیدار ولې نه مقرری څوکیدار به ولې نه مقرری چې سړی خو دمکی راکړه دا بوتان به وی معرف القرآن والا ذکر کوي چې دا خبره د ابراهیم علیه السلام چې کړی دا نو دای پزړه کې ویلې دا دای داغی پا مخ کی پا زورا ندا ویلی چی دی عرس للالل اولا لی عرس میلا آغی دی لگا ولی دا ابراهیم علیہ السلام چی دا خبر اوکرا ابراهیم علیہ السلام خودیر بہادر زوانو ولی دا ویل پٹے ولی پا زوری ولی نویلو. علماء کرام شیخ التفسیر غلام حبیب رحم اللہ آغا ذکر کئی وای دا زکویل چې وځ دی موجودی زب زورونه کوم دلته شیبه ما ته ما دلته امی دی ما بس واخونه کوي په تسلی به کار ونه شي او ځان سره ویل چې زدي لال شي دي سره به زګورم یو ځوان دی یو چې کړه دی لال الملی تا ابراهیم علی السلام راغه مرکز تا ګوري بوتان ولاړی مشر پکې هم ولاړی حلواغان پرتی دی رنگ برنگ خوراکون افرات دی هر قسم مال هر سفرات دی. ابراهیم علیہ السلام ورطوی رکا خوری کنی خدایانو تاسو ستا گو رئی حلواغان ستا پارا پرتی دی خرابی کی خوری کنا جواب ملاو نشو جواب ورطور نکڑے شو پویگی امرانا شکر دی بیا ورطوی لکا تاسو خبری ولی نکوی خدایانو تاسو خدایان دی زرط ام مالا جواب نرا کوی کافر لاغی اقل پندو تا تلئی بازی خلق گره که پنده ولی پنده امام شافی رحمه اللہ کتاب ده و اکثر دا چا پندی چه پلنی اغا بی اقلی اکثر گره دانا جو خلق پندی گره کافر اقل پندو تا تلئی ده اللہ زکا وی دا پندی ورلو وخی ابراهیم علیہ السلام ورغی بوتانی ورلہ ٹول تا سنس کو اما شرپا اوگا پان لیتا بار کی خواب دو چی دی دی تر اوگر جی علیکہ سڑے قارشو دی ٹول کن کفر کلی دی. ابراهیم علیہ السلام وی وطاللہ لکی دن اسنامکم بعد انتو اللو مدبرین پس داغین چی واولی تاسو شاک ان کی فجعالهم جزازن نوی گرزول دیلارا جز جز خس خس اکرلم وال وال اکرل ٹوٹی ٹوٹی اکرل. سور صافات پس سور صافات آیت نمبر 90 کی ذکر کئی فنظر نظر دن فی النجوم فقال انی سقیم. ابراہیم علیہ السلام توی رازکن زتم راسر میلی تلال شاہ اغه ورته وی زخه بیمار یم استاسو د دې شر د وژنا ز بیمار یم نظما فتولوا له مدبرین فراغ الى الهاتهم. ابراهيم عليه السلام راغه فمنډ منډ باندې ورته وی الا تاكلون اي خدایانو تاسو ورنه خړی چې د مشرکانو په ګمان باندې خدایانو. بیا ورته وی مالکم لا تنطقون الک تاسو خبر ولنه کوی خدایانو. بیا دې ته طرف نه جواب ملاو نشون فراغ علیهم ضربا بالیمین شروع شو وهل شروکلم تبرګیر واغستو او پټی پټی اکللم. نو دلته وسواله غوا فجعلهم جزازا نو غرزول دی لرا خس خس الا کبیر لعلهم مگر غمشر ددی لعلهم الیه ارجعون دی دفارا چی دی دیتا چې د دین د ابراهیم علیه السلام تر او ګرځي چې هغه د موحدین او دین دې یا دې دې کبیر تا دا تحکم له استعزا ان له چسترګې کولاو شي چلګه تاسو څنګه خدایان یو ځوان راغلی دی فتا ورته وي او هغه تاسو ټول وهلی او تاسو خو اسم و نه کړلم یادا چغلوی فندتو هغه لوی خدای چې هغه پسټ باندې تبرښتې خېده نو لعلهم الیه یرجعون یا دمان وکا چې دا الیه زمیر ابراهیم علیه السلام تراجه دې حواله د قرطبی یا ذات د الله تن مراد چې دی الله تر او غرضی چې الک دی خو مې اس نه شکوله ثابت نه طائف تا کله پته راغلا نبی علیہ السلام علیہ غولان شا طائب کی بوتان مات کا طائب والا راجہ مشوی دی ویلکا مندر توائیو چی دیتا سم موائیو ٹکر بدل در کی ورے صحابی وی مرگری تا میویل چی گور دا خلق خندو ملک خام چوی غبوت تیدی سی دانگی روای چاو گزار ورط روای چاو خلق تماشیل را غلی چیدی سر با سکی اگر زر زان پز ما کراوا چاو و شرکانو ای قبحک اللہ لا دی تباکا من دتا نویل تکر بدر کی دی دست وقلو غازی پز ما کرا پیخی کولا زر را پاسی دوائی ما خود تاسو واتی معلومو ولی دا بس وکی دا خواتی بوتان دی دا سی بوتان دی چی اگر بخفل دا زان حفاظت نجی کولی نو دا با ماو تالا سرائکی نسا اینی نسا آوری نپس خبر بانده پوئی نو آغی کنو کفر کل فجعلهم جزازن ویگر زول خس خس ٹوٹی ٹوٹی وگر زول اللہ کبیر اللہم اگر اغم شر تفری خودم لعلهم الیه ارجون شیچ دیدی تر وگر زیم قالوا من فعل هذا بآلهتنا او دیوېل چرکا چا دا کار کړې زموند خدایانو سره انه لمن الظالمين یقینا خامخا هغه د ظالمانو نه دی د سره د عبدالمنانا توجه سره هغه خامخا د ظالمانو نه دی هرکا چا خبر کړې خوتلې دی میلې تا زینی بوڑا سڑے ڈیر کم اصلی ورے کنزلی بدی ردی پردی بریدونا سہرامی تو بھی آگا کئی دو بوڑا گانو آگا پا منڈا منڈا لالل ایلکا تا سراغلی ایدل تقفل خوشالی منا وحائی اگل تیقا وحابی تلے دے سوزا خداینو سرے سور ٹوٹی ٹوٹی اکڑل خالا پا منڈا منڈا راگل ایلکا منڈا کئی دقفل خداینو مدد تزان ناورا سوئی خلق پا منده منده راغلل چه کلا پا توپونو بانده پا منده بانده راغلل وی قتل بوتان تسو نصفراته دی وی من فعلا حازا بی علیهتنا چا کرده دا کار زمون دا معبودانو سر انهو لمن الظالمین یقنان آقا خاما خاد ظالمانو نده دلتا وی خاما خاد ظالمانو نده رسل 64 نمبر آیت کی وی فقالو انکم انتم الظالمون فاغفل زانون توی وی تاسو خو دیر ظالمان یا اغفل زان تا ظالم وی ماو تا تخیل کاس وی دا تا بدی ردی وی کنزلی کئی تا سموایا تغفل کار کوا اغفل مسال بیانوا تا بری بخلق خبری کئی تا تا بخلق بدی ردی وی اخیر دا چی دا براشی اغفل زان تا بکنزلی کئی اغفل زان با ملامت ایسا بی جگڑا شروع دا دو کسان دی ایو کنزل مار دی ټول خلق باغی بانی بی علانت وی پاگا بانی بیا ټول خلق با کنزری چرتا مکوا دار اسپک سری کار دے کنزری بانکی قالوا سمعنا ولدي الك مونغا وريدني دي فتن ديو زواننا دا کار د زوان سړی کار دی خزونګلې دا هغه به درس ته نه کینی خزونه کدا اجلا دی هغه درس مثلا نشي بیانولې هغه به وی بای مړا دا درس به پریدو ستنګول کی به مغه دې تلاشې دا به پریدو نه نه کم سره نر دی زوان دی هغه به دا درس جاری او دایمي وساتي هغه به دې حفاظت کیدا د زوانانو کار دی او چې کله یو سړی کې زوانی نه و نو هغه نشی کولی نوی سمیانا فتن وی منگو ری دلی دی دیو زواننا یذکروهم چی بدی بیان ولم یقالو له ابراهیم چی ویلے کی گی آغت ابراهیم علی سا ابراهیم ملکا منگو ری دلی دی چی آغت ابراهیم ابراهیم وی چا سوک بدی شی علکا دلتا غفلانے مولی سیب نپیجنی یاره وای دي خاص نه پیژنه ما خود د غنوم ولاد زی دا د دینوم ولا دیګی د غفلانې مولاده بدی شي نو یو قال له ابراهیم چې ویلې کیږي هغه ته ابراهیم یذکرهم یسبهم بدی بیان ولا یعيبهم د دې عیبونه بیان ول یو قال له ابراهیم سوره شعراء آیت نمبر 72 آلتی تفسیر دا پارا وګورا قال هل يسمعونكم اذ تدعون ولدا استاذ خبري اوري چې تاسو یې رامدد کوي او يلفعونكم او يضرون یا تاسو لنه په درک یو کس تاسو نه تکلیف لري کوي قالوا سلاي وكرا پارلمنت هاوس کی مشورې طلب کا فاتوبي الکرای ولي راتلو وکړی اعلی اعین الناس فد سرا مخامخ د خلقو رای ولی دلته را ولی خبره بور سرا مخامخ وکو لعلهم یشهدون شاید چې دی گواہی وکي فاغا باندی خلق با پتا باندی گواہی وکي ابراهیم علیہ السلام مقصد داو علامہ ابن کثیر ابو الفدا رحمه الله ذکر کئ چه دی خلق و بیوقوفی معلوم شی ابراهیم علیہ السلام دا مقصد و او دا دی دا بیوقوفی بلی مجلس کی دا خکارشی دا دی دا بیوقوف تو بو اغا خود دیل اطلوم نمیل رای ولی چی دا گوائی ثابت شی پا دا بانلی زکا بغیر دا ثبوت نام خودیو چا تا سوائلی نشون و دی وجینا چی دا دی دا دیو خوفی خارج ابراهیم علیہ السلام ام دا اختلا قالو انتا فعلتا نورتاوی ابراهیم علیہ السلام راوی انتا فعلتا اے تا دا کر کر دے حازا چی دا دے بی آلیہ تینا زمین دے خدای مصر جزاک اللہ انت فعلتا ایتا دا کر کرے دے حازادا بے آلیتنا زمون دا معبودانو سر یا ابراہیم ابراہیم ابراہیم ایتا دا کر کرے زمون دا دے معبودانو سر قال بل فعلو ابراہیم علیہ السلام ویلو بلکہ کرے دے دے کار لرا کبیروہم اغم شرد دی حازا چی دا دے فسألوہم تا پوستی وکئی ان کانو ینتقون کچری دا خبری کولیشی نو لکا تا پوستی وکا کنا مشر ولالی تا بر فسد بنی خیده وی تا پوستی وکا ابراهیم علیہ السلام حدیث کی رازی لم یکذب ابراهیمو الا ثلاث کذبات قرآن کی رازی نو کانا صدیق النبی اگر اشتونے پیغمبرو حدیث کی رازی اوی وی وی دروغ ندی ویلی ابراهیم علیہ السلام مگر سلو دری دروغ تزاد را گیا اللہ قرآن کی وی وی غیزه کی دروغ ندی ویلی صدیق النبی آرشتون پیغمبر دی او دلتا دا خبری کئی تزاد را گیا تکراو را گیا حدیث و قرآن کی امام رازی رحمه اللہ جواب کرده دی وی روایت جکم دی لم یکذب ابراهیم الا ثلاث کذبات دا راوی پخفل فهم باندې ویلې ده دا روایت بالمعنا ده دا روایت چې کما فالفاظ د رسول صلی الله علیه وسلم دی هغه نه دی راوی خپل غمال باندې دا تعبیر فمراد د پیغمبر سره وای لم یکذب سره کړی دی پوښی نه دی راوی هر څومره مقام دی خدای ابراهیم علیه السلام نه کته دی لہذا راوی په دې خبره سره د ابراهیم علیه السلام مقام نه خرابی دا فار راوی پوښی نه دی دا روایت بل معنا دی به الفاظ الرسول صلی الله علیه وسلم نه دی یادا چې ابراهیم علیه السلام لم یکذب ابراهیم علیه السلام هدا به ظاهر هیڅ یو خبره نه دا کړی بس دا درې خبرې چې هغه خلاف ظاهر وي چې ما او تاور تا توري وایو په ظاهر باندې متکلم مطلب یې وی سامعتی مطلب بلاخلی نو فرمای یا ابراهیم علیہ السلام چې ولف علیه کبیر هم کړی دا کار غلوی مشر دی دا به تور استعزاء ویلو اثبات د فعل غفل ذات علی وجه البلیم مثال پتا ور باندې واخلو دو کسان دی دوا یو تعلیم یافته دی فلان فلډ هغه ته سم معلوم ندی خط لیکلی شوی دی یو خط ولې کوه بل ورته یاره کا دا خط چا لیکلی دی ناغه ورته وی چا لیکلی دی هغه فلار دی لیکلی دی ولې دلته سوګ دی یو ته یو زیما خو ته خو لیکل نشی کولی ته خو بې تعلیمه یې نو ما لیکلی دی کنه ابراهیم علیه صلات و سلام چی ورطوی بلف علاو کبیروهم تا سوی چی دا کار چا کرده ده نو زپا دیزه کیو منو بل سوک ده دا خو تا دا مشر خوده زی دا سورتاین دا خو سر کوده نشی ورکا پلارانم کرده چا کرده ده بلف علاو بلکی کرده ده یوزوانو بلف علاو یا دا بلف علاو فائل فتا تراجه ده بلف علاو فتن بلکی کرده دا غزوان چی تاسو یاد وی کبیرهم آزا چغلوی ده ده دی فسألهم انکانو ینتقون تا پوستی وکی کچری دا خبری کولیشی نو دا دن تا پوست وکی یا کبیرهم کی زمیر راجه ده اللہ میرا بانتا بلکی غلوی اللہ دا کار کرده ده دا غنه تا پوست وکی یا دا مطلب ده آزا کبیرهم آزام اغا مشر ده دی جدا ده فسلهم تا پوستی وکی انکانو ینتقون کچری دا خبری کولیشی فرجعوا الى انفسهم بھائی هغه خبرې چرته کولې شیاطین بوتان دی واپس شو فلزانونو تا فلزانونو ته واپس فقالوا ویل سوچو کوغلی ویل انکم انتم الظالمون لک تاسو ډیر ظالمانو قمقلان خلک یې بس ته ها فجعلهم جزازا مغوغر زول دی لرا ویغر زول دی ابراہیم علیہ السلام ٹوٹے ٹوٹے الا کبیر اللہم مگر امشر دغیل اللہم یرجعون شاید چدید تراو گرزین دی مشر تواپشین یا دین د ابراهیم علیه السلام تواپشی قالو وای دی او مل فعل هازا چا کړی دی دا کار بیا له هتن اعظم د خدایانو سره انه لمن الظالمین یقینا ما خما خاد ظالمانو نه دی قالو سمعنا ولدی مونږ اوریدلی دی فتی یذکرهم دا یزوانا چې بدی بیان ولا یقال له ابراهیم ولکی یغتا ابراهيم عليه السلام ابراهيم قالوا ولدي وفات به نرا ولي اغلرا على اعين الناس مخمخ دستر ود خلق لعلهم يشهدون شاید چدی پا غوالدی گواهو کیم قالوا انت فعلتا رای وستو ورتوی ایتا دا کار کرده هادا بی آلیهتنا دا زمون دا معبودانو سر یا ابراهيم ابراهيم قال بل فعلهو اویل ابراهيم ابراهيم عليه السلام بلکې کړه دې یو کول کی کبیرهم اغم شر ددی هاذا چدا دې فسالهم تپوس وکید دینا ان کان یلتقون کچری دی خبرې کون کی فرجعوا الی الفسیم فسوا پشو دیو خفلو زانونو تا فخفلو سوچ کولو تا چلک دنسن وست پوس وکونو فقالو نو پس دیو اویلو انکم انتم الظالمون یقین انتاسو ظالمان یئی